digitális talk show mindenkinek. Itt a netidők. Egy sajtóközleményben arról tudósítottak, hogy véget ért egy korszak, mert az első trójai vírus megjelent a Macintosh platformon, a Macintosh számítógépeken. Ti mit szóltok ahhoz, hogy ezzel egy korszak véget ért tényleg? Hurrá! Én úgy gondolom, hogy most már 1% fölött van a Macintosh penetrációja a világon, megérdemeltek egy trójait legalább. Ezzel függ össze. Ők csinálták, ez egy presztízs kérdés volt nekik, hogy nekik is legyen egy trójai. De egyébként én elolvastam, hogy hogy működik ez a trójai, tehát itt a usernek az aktív közreműködése igencsak szükségeltetik hozzá. Tehát ez egy olyan trójai, amit a user saját maga tud telepíteni. Ezek általában trójai a kijenek, nem? Hát más rendszereken viszonylag könnyebben jutnak be, de itt kell tudni a rendszer adminisztrátori jelszót, hogy telepítsed azt a pluginnek álcázott digitális aláírás nélkül ellátott modult, amit egyébként józan ember amúgy se telepít. Ja, aki telepíti, az megérdemli. Igen, tehát érkezik e-mailben egy cím, ahova föl kell menteni, mert milyen letölti, nem, majd a vírus részletesen bediktálja, hogy mit kell tenni. Egyik média lejátszónak média lejátszó pluginjének hazudja magát ez a trójai, de ahhoz, hogy telepítsed, ugye ahhoz kell rendszeradminisztrátori hozzáférés. De a Macintosh tulajdonosok joggal mondhatják ezentúl, hogy kicsi sárpa, de a miénk. Jönnek a Google-kompatibilis benzinkutak, a lépegető robotok és még sok érdekes Dragon György menő cuccai között. A gitárhősöktől eljutunk a térképekig. Vendégünk Lengyel Roland, a reneszánsz év munkatársa, akivel a nagy reneszánsz helyszínelésről is beszélgetünk. Pintér Róbert a közösségépítő oldalak új korszakának históriájába vezet be, majd következik egy igazi meglepő váltás. A fizetős programból nyílt forráskódú változatot is készítettek. Elég extrém, inkább Zara extrém. A digitális festőművészek fogják igazán nagyra értékelni ezt a programot. Az info szótárban egy újabbkori processzor elnevezés. Végül novellákat ajánl a figyelmünkbe az információs társadalomról Tücsi. Az irodalom és a tudomány együtt eladható és élvezhető. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a netidőkben. Azt kell mondjam, hogy a netidők asztal társaságában így szivárognak vissza az arcok, mert ugye most már hetek óta itt van Dragon György újra a körünkben, ennek egyébként több hallgatónk is örül, jelezték nekem e-mailben, meg messengeren is. Üzenem nekik, hogy én is. Örülök, hogy ők örülnek. Úgyhogy ő hallható itt rendszeresen ebben a műsorban. Meg ugye most egy alkalomra visszatért ide körünkbe Lengyel Roland az asztal társaságba, de most nem mint társasági tag, hanem mint vendég. Úgyhogy köszöntelek téged, Roli, szia! Én irántam is rajongottak hallgatók? Vagy miért mondod ezt most így? Hát túl régen voltál, tehát már így kiment az emlékezetből, de hogyha visszajárnál egyébként, tehát lenne valami fajta rendszeresség, akkor biztos kialakulna ez a hatás. Jó, oké, beszéljük meg. Legyen alkalom rá, hogy visszatérjél. Azt a társaságban itt van Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Borek András, ugye távolba szakadt hazánk fia, visszatért Amerikából. Hosszú volt az út? Igen. Fárasztó volt az út? Igen. Élvezted? Nem. Dragon György hírsziporka mesterünk. Maximális tiszteletem mindenkinek. Kovács Tücsi Mihály, Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy paplacsek. És Pintér Róbert, az Információs Társadalom és Trendkutató Központ tudományos és stratégiai igazgatója. Jó szurkolást. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágy Árpád, és akkor ugye ilyenkor szoktam a vendéget bemutatni, de ezt már mondtam, hogy Lengyel Roli ezúttal, aki egy, hát egy nagy reneszánsz helyszínelésről fog nekünk beszámolni. Itt a műsor előtt már mutattad Bódi Zolinak az alapjátékot, ami ugye leginkább mozgósíthatja majd a látogatókat. Mindjárt el is, vagy meg is mutathatod így képletesen vagy hangzatosan a hallgatóknak, hogy miért is van ez az egész, meg miről szól a nagy reneszánsz év. De előtt a hallgatóknak mondom el, hogy a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, ahol egyébként folyamatosan június 1-e óta is megtalálhatók a műsoraink. Kezdjük akkor Dragon Györggyel, aki hát most az elmúlt két hétben rászokott arra, hogy mindenféle ilyen menő cuccokról számol be. Múlt héten például egy rózsaszín merevlemezről. Én azóta is ezen röhögtök, gondolom, pedig egy nagyon-nagyon nemes felajánlás, meg nagyon nemes dologról volt szó. gyakorlatilag annyi érdekes kütyű jön ki mostanában, és néhány patetikus is, hogy ezekről érdemes beszélni. Patetikus? Én eredetileg, hát olyan, amin az ember csak sajnálkozni tud. Tehát a kisfiú fejére szerelhető személyes antenna például az a kategória, amit nemrég láttam, hogy a gyereket a kertbe kizavarjuk, hogy szaladgáljon, és az antenna meg közben veszi a tévéadást, meg egyebeket. Tehát egy nagyon érdekes találmány lehet, gyerek lefárad, mi nézhetünk tévét kint a folyóparton, tehát végül is van értelme, csak hát elég nagy hülyeség. Ez mint egy P-Mobile koncerten Schuster Lóri a háti zászlóval, nem? Tehát vannak ilyen kütyük is, de vannak nagyon érdekes és nagyon hasznos kütyük is. De most kezdjük egy abszolút aktualitással, mielőtt elmondtam volna, hogy miről fogok beszélni, vagy miután elmondtam, hogy miről fogok ma beszélni itt az adásban. Elolvastam egy hírt arról a Guitar Hero 3-ról, amiről Borek András helyszíni közvetítést adott nekünk az Egyesült Államokból múlt héten. Ott állt a sor végén. Ott állt a sor végén, és látta a több ezer embert, aki mint a banánért úgy állt sorba azért a bizonyos Guitar Hero 3-ért. Én most azt szeretném, hogy tippeljetek, hogyha van kedvetek egy picit játszani, aki ismeri a hírt, mondjuk például a Robes szokta az ilyen híreket ismerni, és most nincs leírva direkt azért, az ne játszon, de szerintetek első héten mennyi példányt adtak el ebből a Guitar Hero 3-ból? Az Egyesült Államokban? Csak az Egyesült Államokban jelent meg, tehát máshol nem nagyon tudtak. Hát én milliós nagyságrendre tippelnék. Mondj egy számot. Vagy 10 milliós? Nem, milliós, inkább milliós. 1 millió? Mondjuk 3 millió. Zoli? Húha. Az a baj, hogy tőlem annyira távol állnak a játékok, hogy egyáltalán nem is érdekel. Három darab. Ki nagy lemezekből. Három darab. Körülbelül ugyanaz a nagyságrend, mint egy jó, új, modern, sikeres nagy lemez. 1500. Nem Magyarországon. Akkor ne folytassuk a játékot, mert látom, hogy nagyon extrém tippek jönnek, bár András több ezer embert látott ott egy őrjöngve sorban állni. Elég fegyelmezettek voltak. 1.437.000 példányt adtak el belőle. Ezt akartam mondani. Egy hét alatt? Egy hét alatt. De akkor én nem álltam olyan nagyon nem messze. Nem álltam nagyon messze tőle. A dologban az az érdekesség, ez két szempontból is nagyon érdekes. Az egyik, hogy a toplista első 5 helyezettjéből 4 a Guitar Hero, mert különböző formátumokban jelent meg. Tehát a toplista úgy néz ki, hogy Guitar Hero 3 az első helyen, Guitar Hero 3 a második helyen, Guitar Hero 3 a harmadik helyen. És a másik érdekessége a dolognak, hogy ez végre az első olyan játék, ahol a PlayStation 3 nevű konzol felkerült az első 5 közé. Mert eddig nem sikerült nekik, eléggé gyengék az eladások. De miért is említem én ezt a Guitar Hero 3-at? Egyrészt azért, mert ez is egy kütyű, tehát ehhez a jelenséghez egy kütyű is tartozik, ott van a gitárkontroller, ezt te láttad kint, persze, András? Persze. És el tudod mondani az olvasóknak, vagy olvasók, hallgatóknak, hogy körülbelül milyen is ez a cucc? Hát amit majd beszélgettünk róla, ez egy háromnegyedes méretű nylon fröccsöntött gitár. Egyébként úgy néz ki, mint egy céllövöldében a kétpárcás, egy kicsit jobban, egy ilyen Gibson Les Paul utánzat. Nagyon, nagyon jól néz ki. Természetesen a V-hez fehér az előlapja, a többiekhez pedig ilyen nagyon sötét, ilyen egészen mély barnás színű. És ami a furcsaság, hogy nem húrokat kell pengetni. Nem, rajta. Van rajta egy ilyen pöcök, ami a húrokat helyettesíti, azt kell pengetni, és a bal kéz az pedig szorosan rásimul a gitár nyakára, és ott van 5 darab színes gomb, mondom, mint az ilyen kétpálcásokon a lövöldébe. És de ez nem lehet hamisan játszani, ugye? De hogy ne lehetne? Lehet. Tehát ez egy ritmusjáték, tehát jönnek a pöttyök a képernyőn, a dal ritmusának megfelelően, és neked a megfelelő ritmusba kell lefogni a megfelelő színű pöttyöt, és pengetni kell. Tehát ebbe az a játék, hogy jó időben jót pengessél. És úgy is lehet hamisan játszani, itt múlt héten beszéltünk erről, hogy lehet egymás ellen gitár párbajt vívni, és ha te jobb vagy, mint az ellenfeled, akkor meg tudod szivatni, és rá tudod kényszeríteni, hogy hamisan játszon. Tehát ez egy ilyen bónusz, hogy te annyira jó vagy, hogy ő kvázi zavarba jön, és neki másképp kezdenek jönni a hangok egy darabig. Tehát a sebességgel tudod. Vagy a sebesség, vagy a hangmagassággal. Tehát ő kap egy olyan büntetést, hogy te túl jó vagy, és ő meg hát szenved emiatt. És ha nem jó időben pengedsz, vagy nem jót fogsz le, akkor valóban fals hangot is ad ki, tehát így belerondít a szám közepébe, mi iszonyú bénán hangzik. Most ez önmagában azért is érdekes, mert ez az 1.437.000 darab játékhoz, ugye 1.437.000 darab kütyűt is eladtak, mert ez jár, tehát ez gyárilag jár. Játékdobozban benne van. Nem is olcsó játékról van szó emiatt. De ami miatt még érdekesebb ez a dolog, én gyorsan utána néztem, léteznek igazi gitárból Guitar Hero kontrollert fabrikáló cégek. Tehát te megteheted azt, hogy van egy igazi gitárod otthon, amit nem használsz, vagy esetleg egy olcsóbb gitár, ami egy teljes normál méretű gúros, stb. Elviszed ez a céghez, és azt mondod, hogy én ebből szeretnék Guitar Hero kontrollert, és ők legyártják. És akkor ez már tényleg úgy is fog kinézni, mint hogyha valóban gitároznám. Totál teljesen. Csak leszedik a húrokat róla, beleépítik a gombokat a gitár nyakába, meg beleépítik ezt a billegetős pengetőt a pengető helyére, meg beleépítik a gombokat, mert azért azt hozzá kell tenni, hogy a adott játékkonzolok, tehát a start gomb, meg a stop gomb, ezek ugyanúgy rajta vannak a gitáron is. Érdekes. És elképzelem, hogy a gyönyörű szép, egyedi, szériás Johnny Walker basszusgitáromat, ami egy üveget formáz, így beviszem nekik, úgy ugyan már szedjétek le róla húrokat, és rakjatok bele gombokat, meg elolvastam egy interjút. Szerintem van akkor összeg, amiért belerakják. Úgy hívják ezeket a fiúkat, hogy valami custom Les Paul company, valami ilyesmi neve, és ők Les Paul gitárokat kusztomizálnak, vagy alakítanak át a te ízlésed szerint, és pont ők nyilatkozták, hogy ilyen 2-3 ezer dolláros gitárokat simán behoztak a felhasználók, hogy hát ő ezt már unja, meg neki van másik, meg egyébként is ezt már nem használja. Csinálnak már ebből, mert ez olyan kicsi az a kis műanyag kontroller, inkább ebből ez így sokkal jobb. De most Gyú, mondd már meg nekem őszintén, te a zenéhez is értesz, hogyha ez úgy is néz ki, mint egy gitár, meg pengetni is kell, meg ott is kell lefogni, akkor már nem egyszerűbb megtanulni gitározni? Nem. Hát pont igen, és az András nagyon illetékes lesz a kérdésben, ő azért gitározásban előrébb tart, mint én. De a dolog az arról szól... Én is tanultam egyébként, tehát álnai volt a kérdés. A dolog az, ez egy játék. Tehát ezt szögezzük le. Ez nem gitárszimulátor, meg nem úgy csinálunk, mint a gitároznánk. Maximum a léggitározásra tudom hasonlítani. Biztos láttak már ilyet a hallgatók is, hogy koncerteken, amikor az ilyen rocker arcok úgy csinálnak, mint a gitároznának. Ugyanezt a feelinget adja vissza, azzal a különbség, hogy van a kezünkben egy cucc, tehát nem csak a levegőben kell vele hadorászni. És szintisztán memóriára, illetve hallásra és legfontosabb ritmusra épül. Tehát gitározás az csak ezzel az erővel lehetne xilofon program is, vagy mit tudom én, bármilyen más zenei program is, csak hát a gitár az egyik legnépszerűbb könnyű zenék. Hát furcsa lenne ott ugrabugrálni. Hát nézd, lehetne ukulele is, mert az is gitáros hangszer, vagy ilyen húros hangszer, csak hát az valahogy nem olyan népszerű, mint a rock gitár. Erről nekem a léggitár jut eszembe, hogy ugyebár ez egy, én mindig hülyét tudtam kapni, aki fogja a kis láthatatlan gitárját és pengeti, mint az atta, és teljesen beleéli magát. Akkor szörnyedtem el teljesen, amikor meghallottam, hogy ebből évről évre világbajnokságot rendeznek, és világbajnokot avatnak, hogy ki ez a nagyobb marha, aki ott fönnáll a színpadon. És ez annyira kinőtte magát, hogy most nem jut eszembe, melyik egyetem, akit érdekel, valamelyik galaktikában benne volt, valamelyik egyetem kutató csoportja rászállt erre a kérdésre, és egy két kamerával álló rendszert kifejlesztettek számítógépre, ami leköveti a kezed mozgását, és leellenőrzi, hogy megfelelően tartod-e az ujjadat, megfelelő láthatatlan húrt pengetsz-e, és összehasonlítja a valódi gitár szólóval. Egyébként borzalmas lehet azt meghallgatni. A Guitar Hero játékosok védelmében annyit hadd mondjak el, hogy az élmény az körülbelül hasonló lehet, mintha én menő gitáros lennék, aki 20 ezer ember előtt, vagy 5 ezer ember előtt játszik. Ez Magyarországon például nagyon keveseknek adatik meg, tehát ebből a szempontból érdemesebb egy ilyen Guitar Hero-t megvenni. Ugyanis a program, ha jól játszol, akkor ott a közönség ott őrjöng, látod őket a képernyődön, és szó szerint őrjöngeni kezdenek csápolnak. Attól. Csápolnak, és lelkesednek. Ha rosszul játszol, akkor meg fütyülnek, meg paradicsomokat dobálnak a nézőtérre, meg hátat fordítanak. Tehát végül is az, a feeling az nagyon fontos. Tehát a játék alapfogát mindenkinek ajánljuk, aki a mindennapjai során nem kap elég megaláztatást, negatív és nem elég frusztrált ahhoz, jókedvűen feküdne le, játszol este egy fél órát a gitárhúróval, a nézők úgy megalázzák, hogy elmegy a kedve az egész. Mondtam az elején, hogy szivárognak vissza a régi arcok a net időkben, úgyhogy most a beszélgetés közben csatlakozott Gróf Miklós is hozzánk, és látom, hogy már is van valami fanyalogni valód. Nem, jó estét kívánok a hallgatóknak, vagy jó reggelt, vagy jó estét, vagy nem tudom, a nyárban, vagy a télben, vagy az északi sarkon, vagy a délén éppen a netidők hallgatóság. Üdvözlök mindenkit. De igen, ez az otthoni léggitározás kapcsán gondolkodtam már azon, hogy beszéltünk már régóta többet a virtuális valóság és a valódi valóság kapcsolatáról. Most ez nagyon szórakoztató, amikor a valóság lesz virtuális, és végképp összemosodik a kettő közti határvonal. Na most leginkább arra volnék kíváncsi, amikor a gitár, a léggitározó versenyző után ténylegesen meghallgatható, hogy ő mit is fogott le valójában. Szóval ez a fülembe forró olmot öntsetek, az enyémbe is, tipikus esete. Lehet, hogy jobb is, hogyha az a közönség csak virtuális. És akkor még egy utolsó mondat, ha már emlegettük a Google képes benzinkutat, akkor gyorsan hadd mondjam el, miről van szó. Biztos már ti is vesztetek el a nagy magyar éjszakában, vagy európai éjszakában térkép nélkül, vagy rossz térképpel, vagy esetleg valakinek nincs GPS például, feltételezhetünk ilyet manapság. Azt találták ki a kedves Google-ösök, hogy egy amerikai benzinkút hálózattal leszerződtek, és olyan benzinkút kiszolgáló egységekre, ahol LCD képernyők vannak eleve, tehát nem ez a számlálós módszer, mint nálunk, azokra feltelepítik a Google Maps-et, és internetes kapcsolaton keresztül te ott a benzinkúton, amikor tankolsz, bármikor, anélkül, hogy meg kéne bárkit kérdezni, egy ilyen touchscreen-es megoldással ki tudod keresni, hogy hova mész, megmutatja az útvonalat, és ki is nyomtatja. Szóval ez egy nagyon hasznos szolgáltatás. Hát aki az Egyesült Államokba él, azoknak. Maradt még azért a kütyükből, meg a menő cuccokból, például a lépegető robotot is előrejeleztük. Hát az a helyzet, hogy ha a többiek még bele akarnak férni az adásidőbe, akkor inkább nem kezdek bele. De ez jó volt ajánlatnak jövő hétre. Jövő héten majd a lépegető robottal fogjuk. De ez nem olyan, mint a Csillagok háborújában. De lehet, hogy hasonló. Már olyan. Hát ezekhez a Gyú által is említett menő cuccokhoz jó erős számítógépek kellenek, például a léggitározáshoz, meg a Heroes 3-hoz szerintem azért biztos nem kell olyan nagyon erős számítógép. De. Igen? De, szükség van rá. Én ugye bemutattam Jürgen Günther Strassenwaffenhafent, ami ennek egy inkarnációja volt ugye Linuxon. Ez egy nyílt forráskódú, verzió. Léggitár program. Igen, ahol egyébként a billentyűzetet kell megfogni úgy, mint a gitárt. És az a helyzet, hogy elég nagy igényük van ezeknek a programoknak, ugyanis ezek úgy működnek, hogy megy gyakorlatilag egy MIDI szintetizátor szép csöndbe, és gyakorlatilag egy MIDI szintetizátort, tehát MIDI képes szintetizátort emulálsz, a grafikának ugye topon kell lenni, hogy meglegyen a játéknak a feelingje, és még ráadásul a hangokat is élőben keverik ki, mert a különböző szólamokat, meg a fals hangokat élőbe keveri rá, de az emberi fül nagyon-nagyon hamar meghal, akár pár millisekundumos késést is, tehát ezekhez azért kell vas. Kell vas, és kellenek ezek az új keletű processzorok, amiknek új elnevezései is vannak, mégpedig amivel most az infószótárban foglalkozik Bódi Zoltán, a netnyelvész, az egy elég furcsa kiegészítés a processzor neveknek. Már beszéltünk magáról, a rendszerről. Hiszen megszakadt a nagy sorozat, ugye, a Pentium sorozat, és érdemes elgondolkodni, hogy miért került elő a Pentium helyett a Core, meg a Core 2, meg mit tudom én, milyen névtípus. Tulajdonképpen ez egy márkanév, és hát azt nyilván a marketingesei tudják a cégnek, hogy miért kellett másikat kitalálni, biztos kiélte már magát, túlélte már magát ez a név, a Pentium, már nem lehetett igazán újat hozni, és annyira régen bevezetett márkanévről volt szó, hogy vélhetően, hogyha valamilyen új technológiai elemet vezetnek be a processzor gyártásba, és Pentium nem tudom én milyen névvel, kiegi számmal vagy betűvel látják el, már nem fogja senki elhinni, hogy ez tényleg nagyon új dolog. Én annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy azért van racionalitás, hogy lecserélték ezt a nevet, mert előtt a Pentium processzorokat ugye az illeték, hogy kettő, Pentium 2, 4 vagy 1, 8, tehát a gigahercekkel, és a gigahercek azok már nem nőnek olyan ütemben egyébként, mint a számítási teljesítmény, tehát nagyon rossz lett volna marketing szempontból, hogy hát azért most már nem nőtt akkorát a következő processzor, mint amit egyébként megszokhattunk korábban. Az elnevezés, az új elnevezések azok követik azt is, hogy egy más irányba fejlesztik már a processzorokat. Ez nyilvánvalóan kiderült. Tehát egy vonalat húztunk, más technológia, más irány, más név, más márkanév is kell hozzá. De ez hogy áll össze ez a márkanév? Ugye a márkanéveknek az egyik típusa az, ami fantázia név, igazából semmi komoly köze nincsen a tárgyhoz, csak kitalálnak egy szép nevet, rárakják a marketingesek magára az eszközre, a termékre, és utána azt megtanuljuk. A másik típus pedig, ami leírja, tehát van valami reális, valós, lényegi kapcsolat is, hogy itt hát valamiféle, én a józan paraszti eszemmel arra gondolnék, amikor látom azt kiírva, hogy Core 2, Core és egy kettes szám utána, hogy itt arról van szó, hogy a Core ugye magot jelent, a processzor magot, és a kettes, hogy ez egy kétmagos processzor. erre gondolnék, ám zavarba jövök, amikor utána találom a Duo kiegészítést, típus megnevezést, a márkán belül egy típus. Most mi kettő, meg miért kettő, ez most ismétlés, fölösleges ismétlés, kor kettő Duo, miért mondom kétszer, hogy kettő? Ugyanakkor még nagyobb zavarba jöttem, amikor láttam ezt, hogy kor kettő és quad, tehát a két magos négyes, hogy is van ez, biztos nem jó az a stratégia, tehát ez a fajta név, márka név, ez a kor, és vagy egyes, vagy szám nélkül, vagy kettes, ez voltaképpen tényleg leíró név, de a kettes szám utána az egy kiegészítés lehet, ahogy Balázs már korábban mesélte is, jó néhány adással korábban, hogy ez egy voltaképpen egy verziószám. Tehát a kor lesz a processzornak, a típusnak a márka neve, és lesz kettő, lehet, hogy lesz három, négy, ki tudja. És ami utána következik, az ezen belüli típus megnevezés. Eléggé ellentmondásos, meg nehézkes volt ezt megfejteni, de végül is teljesen logikus, és mindenképpen motiváló. Laikusok számára ez követhető lesz. Logikusnak logikus, csak én nekem kapásból eszembe jutott az, hogy maga hülye, hogy mindent kétszer mond. Ez velem is így volt, és egyszer utána kellett néznem. A napokban leültem, kikerestem, utána néztem, és úgy jöttem rá. Nekem ez hosszú ideig értelmezhetetlen volt. Zoli, hogy még jobban összekavarjalak, ezek a Core 2 Duo és Core 2 quad processzorok, ezek még kiegészülnek olyan elnevezésekkel, hogy T2300, E3300, Q6600. Ezt már megszoktuk a Pentium korábbi verzióiból, mindig valami betű, meg szám, és Pentium 4D, meg senki nem tudja, hogy most melyikről van szó, szóval maximum annyit, hogy hány mag van benne. Az úgy még úgy, ahogy kiderül, de... De csak akkor, ha nem vesszük egészen komolyan a márka nevet, és nem akarjuk szó szerint értelmezni a márka nevet, tehát a kor és az utána lévő számot, mert ha ezt tesszük, akkor valóban olyan paradoxonokba ütközünk, amelyikben én is ütköztem. Magozat nincs belőle? Bár Bódi Zoltán itt az elején már kijelentette, hogy ő nem szereti a játékokat, meg keveset játszik, azért ennek ellenére itt ült Lengyel Roland mellett. Számítógépen? De számítógépen játszottál ennek ellenére, kb. 5 perccel később, mert itt Lengyel Roland megnyitotta a böngészőben a reneszánszév.hu-t, illetve reneszánsz... Reneszánsz ember azért szeret ezzel játszani. Igen. Nagyon érdekes volt ez a grafika, és roppant mulatságos a Monty Python sorozat jutott az eszembe, valahogy arra asszociáltam. Na de az egy játék, Zoli. Tehát te most játszottál. A játék nem is nagyon érdekelt benne egyébként, hanem maga a grafika, a mozgások. Neked kell igazad legyen, értem. Mindenképpen. Na, hát akkor mi ez a játék? Lengyel Roland. A Reneszánszév 2008.hu, hogy helyesbítsek, mert bár mind a két oldalról elérhető, azért könnyítettük meg, hogy Reneszánszév 2008, nyilván a felhasználóknak ez nehezebb, de a célja az, hogy ugye most 2007 van, a reneszánsz év az 2008-ban lesz Mátyás király tróra lépésének 550. évfordulójában alkalmából, és létrehoztunk egy oldalt, ami egyébként december közepén átalakul, felfrissül, egy picit más tartalommal bír. Amikor elindultunk, az volt a célunk, hogy alapvetően egy ilyen fiatal közönséget meghódítsunk vele, és hát egyébként Bódi Zoltán, aki ugye nem a mi célközönségünk alapvetőleg, de nagyon jól szórakozott vele, viszont nagyon jól látta, hogy ez a Monty Pythonos világ tárol a szemünk elé. Gyakorlatilag ezen a képen, hogyha a rádióhallgatók rápillantanak a rádiójukra, de hogyha nem látják rajta, akkor inkább elmondom. Tehát gyakorlatilag 25 darab történelmi, reneszánsz korban zajlott történelmi eseményt ábrázolunk vele. Itt gyakorlatilag... De egy olyan képen ráadásul, ami abszolút korhű stílusú. Igen. Igen, ez egy picit ilyen, van benne nyilvánvalóan olyan eseménysor, vagy olyan grafika, amely korhű, valamit hozzárajzoltak. Az volt a célunk fel, az a cím, hogy a nagy reneszánsz helyszínelés, és hogyha valaki rákattint egy bizonyos eseményre, ami egyébként úgy tűnik, mint a statikus lenne, akkor ezek elkezdenek mozogni. És a kicsit olyan, mint hogy a Mátyás király udvarát látnánk a számítógép. Van ebben minden, tényleg, mint a búcsúban. Vidám karóba húzás. Igen. Például, hogyha ide lehet benne kalandozni, direkt úgy csináltuk egyébként, azért nem teljes képernyős, hogy lehessen benne mászkálni, és emögött az a felfogás lapul meg, nagyon okosak vagyunk, hogyha nem látja a teljes képet a látogató, akkor több időt tölt az oldalon, és egyébként tényleg így is van. Mondjuk, hogyha ide megyünk, ahol itt emberek csúszkálnak, és hogyha most a rádióhallgatók rákattintanak, akkor online élvezhetik is ezt a képi elemet. Itt emberek csúszkálnak a jégen, és megpróbálnak valakinek a fejére egy koronát rárakni. Ugye mit ábrázol a jelenet? Ugye ebből a sorozatból jól ismert módon egy sárga csík megy keresztbe a nagy reneszánsz helyszínelés. Hunyadi Mátyás királyá választják, második László királyá választják, vagy ötödik László királyá választják. Hát melyik lehet a helyes megfejtés? Sugók, Hunyadi Mátyás királyá választják. Úgy, ezt a fekete pákó. Így is van. Mikor történt a jelenet, és akkor megint sugók, 1400... Ezt be kell írnod. Igen, 1458, majdnem elvétettem. És kírja, hogy hurrá, egy jó megfejtésem van. A többit nem tudom, úgyhogy nem is mennék bele a részletekbe. Nagyon érdekes egyébként, tehát azt gondoltuk egyébként ezzel az oldallal, hogy ugye van egy ilyen történelmi archaikusnak tűnő vagy ható kép, viszont azzal, hogy egy ilyen dzsávás technológiát alkalmazunk, mozognak a rajta szereplők, és ugye a hangot lehetett volna hallani. Megelevenedik, így van. Tehát hangot lehetett volna hallani, mindegyikhez valami kis fura, kis vidám effektet társítottunk. De ez is a reneszánsz hangulatú, gondolom. Nem, nagyon viccesek, egyáltalán nem. Tehát a reneszánsz év maga is arról szól egyébként, hogy megpróbáljuk megtalálni a párhuzamokat a múlt és a jelenét, a jövő között, tehát mondjuk ebben az évben, amellett, hogy lesznek különböző nagy kiállítások, amelyeknek szintén nagyon-nagyon impozáns websájtjai lesznek, szeretnénk foglalkozni. Például ugye a reneszánsz az a nagy felfedezések, nagy tudományos forradalom korszaka volt, korukat meghaladó találmányok, tehát amikor Da Vinci felszerelt magára szárnyakat, vagy ebből a korszakból származik Mátyás királynak a kocsi, amit egyébként Európában használnak, és a közlekedési múzeumban megtalálható a korhű 1:1-es másolata. Tehát mi olyan pályázatokat fogunk írni például, amiben a robotikát, a feltalálásra ösztönözzük a gyerekek meg a fiatalokat, mert azt gondolom, hogy ez egy reneszánsz gondolat, de foglalkozunk a zöld kultúrával, mivel járna a Mátyás király, vagy biciklivel, vagy hibrid autóval, vagy biztos, hogy elzárna fogmosás közben a csapot, vagy mit enne a Mátyás király. Tehát, hogy ez a gondolat, megpróbáljuk ezeket a síkokat így a mai korszakra kivetíteni, és egy olyan réteget is elérni, akikkel egyébként egy ilyen kulturális évaddal nehezen birkóznánk, tehát ez a 14 éves korosztály, egyébként nekik bőven ajánlom, mert szerintem nagyon-nagyon jókat fognak rajta röhögni. Egyébként ide is kattintanak, itt például rögtön lefejeznek egy embert, hogyha a kép közepére mennek. Hurrá! Hadd áruljam el a hallgatóknak, hogy te kerested a kapcsolatot Laufer Laci valaki, ennek az asztaltárságnak a tagja, és aki ugye mesterséges intelligencia kutatással is foglalkozik, illetve követi ezeket a kutatásokat, hogy a robotika az hogy kapcsolódik a reneszánsz évhez? A reneszánszban, hogyha jól visszaemlékszünk, akkor olyan tárgyakat, illetve olyan felfedezések születtek, amelyek az embernek a teljesítő képességét megnövelték. Ugye akkor született például amikkel most nem teszem a nevemben, gyakorlatilag a hajókat például behúzzák a kikötőbe, tehát hogy sokkal nagyobb lesz az ember ereje azáltal, hogy ez a tárgy közreműködik. Ma miről szól a tudomány? Arról szól, hogy olyan tárgyak, vagy olyan, és akkor visszautalnék a jövő heti lépegető robot szemléletére, tehát olyan tárgyakat, olyan robotokat, olyan készségeket fejlesztünk magunk köré, amelyek egy picit így megnövelik a mi teljesítőképességünket, és akkor az egészen elmegy addig, hogy mondjuk, ha valaki csökkent értelmi vagy fizikális készséggel rendelkezik, minket az érdekel, hogy történnek-e olyan fejlesztések, vannak-e olyan fejlesztések, és azt gondoljuk, hogy igen, amelyek ebbe a gondolati körbe becsatlakozhatnak, és amelyektől egyébként nem akarok ilyen nagyon messzire menni, de hát azért Magyarország egy ilyen innovatív, kreatív ország, és azért, hogyha megnézzük, hogy Európában, vagy akár Amerikában melyek voltak azok a gócpontok, ahol a kreativitás köré valamiféle ipar, gazdaság, marketing épült, ott mind azért e köré a történet köré, akár hogy az Intelre, vagy a processzorokra gondolok, a Szilícium völgy köré és épült egy gazdaság, és az is egy gondolat volt. A reneszánsz is egy ilyen gondolat, és 2008-ban megnézzük, hogy mi sül ki ebből, mi azt reméljük, hogy a lehető legjobbak. Hétről hétre, hónapról hónapra lesznek eseményei a nagy reneszánsz évnek, kiállítások, meg más események is. Kicsit visszatérve még ide a játékra, itt 25 kérdésen lehet végigmenni. Mi történik a végén, hogyha az összes kérdésre válaszoltam? Mindegyik kérdés a képen van, ugye? Így van. Most gyakorlatilag mi megpróbálunk eljutni a fiatalokhoz, azáltal, hogy mondjuk mi az iskolaigazgatónak küldtünk levelet, hogy ajánlják a történelem tanároknak a figyelmében van kedvük. Én nagyon szeretném, hogy mondjuk 5 év múlva itt tanítanak a történelmet, de hát ez egy megint csak egy ilyen jóslat. Minden korszakra egy ilyen kattintható képet készíteni? Mondjuk. Egyébként... Vagy még más ötleteket is be lehet vetni. Más ötleteket is. Szerintem nagyon praktikus, nagyon vizuális, mert hát az egész kultúra egyébként, és a lapokra, oldalakra, szájtokra gondolok, azért a vizualitás felé megy a kép, az ugye volt valamelyik ilyen mobilcének, hogy egy kép többet mond 1000 szónál. A vizuális kultúra azt szerintem egy nagyon fontos dolog. Ezek a képek megragadnak az emberben, hogyha nyelvtanulásra használjuk őket, akkor több módon ez a fogasmódszerek kötődik az embernek az agyában, tehát sokkal jobban megragad egy ilyen kép. A december közepe fele ezeket a játékokat már nyereményekért lehet játszani. Lesznek az oldalon letölthető a Reneszánsz évnek a logója, illetve csengő hangja az letölthető lesz, hogyha valaki ügyesen megfejti, akkor ezeket letöltheti, illetve lesz egy sorsolás, aminek most még nem mondhatom meg, de nagyon jó kis nyeremények lesznek. Tehát megpróbáljuk azért lehet motiválni a fiatalokat. Királya, például. Már lehetett egyébként. A kritikán messzen 15-öt magával tekert, és az egyik ilyen videó megosztó. 15 Mátyás király? Igen. Mert hát azt gondoljuk, hogy Mátyás király, ha ma él, akkor biztos biciklén közlekedne, és az egyik videó megosztón 500 000-en nézték meg, ahogy Mátyás király tekert a kritikán messzen. 21. században. Így van. Belőlem rögtön kibukkant a tudományos szerkesztő, és akár ilyenekkel is lehet továbbfejleszteni, ha még fejlesztetek benne, úgy hívát. Miért jégen koronázták meg? Mert hogy ugyebár pont akkor volt Európában a kis jégkorszak, és ugyebár most a klímaváltozás van, most nem lehet a jégen, sőt, éppen majd esetleg a sivatag közepén, ami a Hortobágyon lesz, ott lehet majd királyával. Egy nagyon érdekes dolgot hallottam, hogy elmondhatom. Persze. Jelentkezett nálunk egy hölgy, aki most végez az Iparművészeti Egyetemen, és kitalált egy klímamúzeumot, ami gyakorlatilag, ahol nincsenek berendezési tárgyak, hanem azt mondja, hogy ez a klíma, ami most van, vagy ami mondjuk volt egy 50 éve, az soha többet nem lesz ebben a formában. Ő ezt szeretné megörökíteni. Egy olyan múzeumot talált ki, ahol, hogyha végigjársz, akkor az egyik szobában, vagy egyik ilyen térben megtapasztalhatod a sivatagot, a másikban a jégkorszakot. Úgy is van hűtve, vagy fűtve az a helyiség. Úgy van fűtve, hűtve, igen, az a helyiség. Pára tartalom. A Calvin tér egyébként. Igen, de egyébként abszolút a mi gondolataink között van a zöld kultúráról szó. Tehát mi mondjuk olyan civil szerveződésekkel együttműködünk, akiknek ez a történet fontos, tehát a tudatos vásárlókkal, vagy a WWF-fel, vagy az energiaklubbal, mert azt gondolom, hogy a reneszánsz gondolat, az 2008-ban a zöld gondolat is egyben. Hát köszönjük szépen, akkor nagy reneszánsz év.hu, illetve reneszánsz év 2008.hu. Így van. Itt lehet megtalálni a játékot, és aztán jövőre az összes ehhez kapcsolódó eseményt. Így a városban, van. Meg az országban is. Hát jelen pillanatban 120 eseményünk van, és akik a technológia iránt érdeklődnek, azok remélem ugyanúgy meg fogják találni a számításukat, mint akik a humán terület iránt érdeklődnek, tehát mi egy picit azért szélesebbre nyitjuk ezt az ollót a reneszánsz kapcsán, mint ahogy 550 éve Mátyás király jóvoltából ez azért egy picit tágabb perspektívát kapott. Azért azt sajnálom, hogy miért nem tartunk már ott a virtuális szemüvegekkel, hogy mondjuk a te weblapod az felvehető, felcsatolható legyen, és mondjuk én egy iskolai órát úgy képzelhessek el, hogy besétálok a reneszánszba. Tehát most ugye van ilyen kezdeményezés egyébként Óbudán, az Aquincum Múzeumban van egy olyan szabadtéri rész, ahol kihelyeztek két olyan, úgy néz ki, mint a periszkóp a tenger alatt járókban, belenézel, és ott a romokra úgy látsz rá, hogy kiegészítették egy ilyen háromdimenziós grafikán, és mint hogyha ott benne lennél a római. Igen, csak hogyha amikor én úgy tudom megcsinálni a reneszánsz évet virtuális szemüvegekkel vagy egyebekkel, hogy ténylegesen alakítom az eseményeket, és úgy tanulok, hogy az a Mátyás király születésének 600. évfordulójára lesz, nem valami... Nem akarom beléd folytani a szót, mit akartam mondani. Nem tudom, úgy tűnik, hogy azért a legmegfelelőbb uralkodó, mert elég távoli ahhoz, hogy igazságosnak tűnje. Így van. Egyébként hát annak idején nem nagyon szerették, azt azért tudjuk mindannyian. Így a mai aspektus azért mégiscsak az mindenkinek az jut róla eszébe, az igazságos Mátyás király azért annak idején tehát azért távolról se volt. Az volt egy nagyon-nagyon jelentős népréteg, aki nem nagyon szerettem, amikor a füstadót bevezette, vagy a különböző adómegszorítást szigorításokat bevezette, akkor nem volt annyira népszerű. Viszont jó a marketingje. Tényleg a mókusos patkány csak jó a PR-je. Év, mint a 2007-es nem volt ezek szerint. Én még annyit hadd tegyek hozzá, hogy én közben kitaláltam a Kobos Hero 3-at, csak hogy reneszánszok maradjunk. De egyébként tényleg reneszánsz korszak van most is, mert a közösségépítő oldalak az elmúlt 2-3 évben olyan szinten bejöttek a képbe, olyan szinten népszerűek lettek, annyira népszerűek lettek, hogy már szinte nem is telik el úgy adás, hogy ne foglalkoznánk valamelyik közösségi oldallal. Pintér Robesz most ezekkel fog foglalkozni. Két okból gondoltam arra, hogy közösségi oldalakkal foglalkozom. Az egyik az nagyon személyes. Néhány napja kaptam egy meghívót a Facebookba, és amilyen hülye voltam, beregisztráltam. Azért mondom, hogy hülye, mert ez rengeteg idővel jár, ha valaki tudja, hogy hogyan így belép az ember egy ilyen oldalra. Nem tudom, biztos IVIP tagok vagytok ti, és akkor elkezd vele ismerkedni, kicsit bevonódik, akkor egyedül érzi magát, akkor elkezd ismerősöket keresni, akkor profilt alakít ki, akkor mit írjon le be magáról, mit ne írjon, akkor elkezd fényképeket feltölteni, extra alkalmazásokat használni. És a végén ott van, hogy beszippantja tulajdonképpen ez a rendszer. Ez történt velem is a Facebook kapcsán. Várj egy pillanatot, te hány közösségi oldalon vagy regisztrálva? Én minimalizáltam a magam jelenlétét, úgyhogy a Viven kívül van még egy, ez a LinkedIn nevű rendszer, ez egy nemzetközi szakmai oldal. Pont erre gondoltam, hogy olyan sok időt elvesz a regisztrálás, az ismerkedés, ismerősök bejelölése, képek feltöltése, hogy nekem nincs kedvem sok ilyen nekem oldalra regisztrálni. Nekem sincs kedvem, tehát az oldal kap egy nagyon minimális időt, mondjuk egy időablakot, amíg megismerkedem vele, mondjuk ez néhány másodperc, és ha szimpatikus, akkor foglalkozok vele kicsit tovább. Ha továbbra is szimpatikus, akkor tovább foglalkozok vele, és azt mondom, hogy hülye vagyok, mert elkövettem azt a hibát, hogy úgyse lesz olyan jó az oldal, hogy én ott maradjak, de hát olyan jó sikerült nekem ez az oldalra való barátkozás. És aztán rájöttem, hogy lehet, hogy ez nem véletlen, hogy én pont most kaptam erre az oldalra meghívót, mert hogy egy csomó hír van nem csak ezzel az oldallal kapcsolatban, hanem egyáltalán ezeknek a közösségi hálóknak a megújulásával kapcsolatban az elmúlt egy hétben. Ez egy nagyon érdekes jelenség. Ugye a Google és a Microsoft egymás letiporva próbált meg beruházni ebbe az oldalba, ami egyébként nem volt a top közösségi oldal az elmúlt néhány évben. Tehát ha valakitől megkérdeztük volna, hogy melyik az szerint a legfontosabb, nemzetközi szinten a legnagyobb ilyen oldal, az valószínűleg nem a Facebookot említette volna, hanem a MySpace vagy az Orkutot, vagy valami mást. És hogy mégis miért ez az oldal most a befutó, annak valószínűleg az egy indoka van, vagy az a legfontosabb indoka, hogy ez az oldal fél évvel ezelőtt megnyitotta a platformját programozók előtt, tehát hogy nem csak ő maga állít elő alkalmazási lehetőségeket az oldalon, hanem bárki, aki kellően ügyes, az létrehozhat alkalmazásokat, feltöltheti a Facebookba, és aztán azt bárki használja, és mivel közösségi a dolog, ezért ha elterjed, akkor sokan használják, és akkor népszerű lesz, és ő egy jó csávó lesz, akit elismernek, tehát neve lesz neki, és innentől kezdve egy csomó olyan alkalmazás van, ami tulajdonképpen közösségi alapon jön létre, a közösség kezdje el használni, és kiterjeszti ennek az egész közösségi hálónak az értelmét. Borák András szívét megmelengette ez a dolog, mert létrejött a nyílt forráskódú közösségi oldal. Nem biztos, hogy ez nyílt forráskódról szól, egy Web2 abszolút egyébként. Tehát fölmegy az ember, és elkezd turkálni, hogy na, milyen alkalmazások vannak, és ugyanolyan, mint a Firefoxba beépülő kis modulok, az ember összeszedett egy csomó ilyen kis gadgetet magának az oldalra. Például én azzal szórakoztam, hogy van egy ilyen városlátogató oldal, ahol én térképen bejelöltem, hogy a világon mely városokban voltam már. És akkor bejelölöm. És akkor megmondhatom, hogy melyik tetszett, melyik nem, odaírhatom. És mondjuk utazok valahol, akkor megnézem, hogy más használja ezt az alkalmazást, mit mondott arról a városról. És akkor megkérdezem tőle, hogy figyelj, haver, hova érdemes elmenni ebbe a városba. Ugyanígy egy csomó kapcsolódó alkalmazás van, ami az oldalon működik, nyilván üzenőfal, meg egyebek vannak. De az igazán érdekes az, hogy mikor ezt elhatároztam, hogy én erről akarok beszélni. Ugye rá két napra, gyakorlatilag a mai napon jött, akkor veszük fel a műsort, a hír, hogy a Facebook ugye nem véletlenül került el a Google-t, mert egy olyan forradalmi új reklámozási szisztémát akar bevezetni, ahol az emberek közösségi alapon kezdik el ajánlgatni a termékeket. Tehát, hogy nem reklámozó keres meg engem, hanem tulajdonképpen a közösségen belül azok az emberek, akiknek fontosnak tartom, azok az emberek mondják el nekem, mondjuk milyen termékeket fogyasztanak, feltéve, hogy az emberek hajlandóak erre. Tehát, hogy milyen lemezlejátszójuk van otthon, használnak ezt, azt, amazt, és ha az embernek egy ilyen profilja is lenne, akkor tök érdekes módon kialakulnának az ilyenfajta közösségek is. Tehát ebből akarnak most ők tulajdonképpen reklámot csinálni, de megvan az ellenszer vagy az ellencsapás is, ugyanis a másik oldalon néhány napja bejelentették, hogy a Google és még jó néhány nagy más közösségi oldal közösen egy olyan platformot hoz létre, ami nem csak egy darab ilyen közösségi oldalon képes egy alkalmazást futtatni, hanem mindegyiken, amelyik ebbe bejelentkezik. Tehát ugye az tulajdonképpen az lenne, hogy az ember meg tudná osztani a saját profilját, amit létrehoz, más oldalakon is, félig meddig. Tehát mondjuk, amit te is mondtad az elején, hogy az emberek nincs kedve öt oldalon ugyanezt végigcsinálni, egyszer megcsinálom, és azt szeretném, hogyha máshol is látnának, illetve hogy egy alkalmazást megtanulok használni, és ugyanazt az alkalmazást használhassam máshol is. És hogyha ez működik, akkor szerintem gyakorlatilag forradalmasítja ezt a közösségi háló dolgot, és ott tartunk, hogy a kérdés az, hogy melyik oldal lesz az, amelyik oldal gyakorlatilag egymaga a világ egész népességének a kapcsolati hálórendszerét le tudja fedni, és akkor már a hipergalaktikáról lesz szó, ott is volt egy ilyen novella, ami a Vivről mondta ezt, és aztán ki is pusztították a világot ezen a kapcsolati hálón kialakul, hogy egy katasztrófa novella volt. Tehát, hogy szerintem most ezekben a hetekben fut az a versenyfutás, hogy melyik oldal megy a legnagyobb esélye lennek neki, és érdekes módon most beelőzött ez a Facebook. Visszatérve egy kicsit erre a reklámmodellre, hogy keletkezik itt a reklámbevétel, kifizet, mondjuk, hogyha én ajánlom neked az én általam használt lemezjátszót, akkor a lemezjátszó gyártója nekem fog fizetni, hogy neked ajánlottam a lemezjátszót? Nekem ez nem volt teljesen evidens, mert ezt most bejelentették, hogy egy forradalmasítják és közösségi alapokra helyezik, de hogy most itt mi az üzleti modell, tehát ez ki kap pénzt miért, az nem egészen evidens még ebben a dologban. De valami új készül. De hogy egy olyan profilt létre tudsz hozni, hogy mit tudom én, te ilyen olyan, tehát hogy milyen terméket használsz, kapsz mondjuk, mit tudom én, érte valamilyen ajánlatot, a barátaid ezt meg tudják nézni, tehát szerintem ezt még azért ki kell találni, most jelentették a mai nap folyamán be, azért még ez a dolog, ez fut, lehet, hogy aztán lecseng, és két hét múlva hülyeségként fogunk rá gondolni, vagy egy év múlva, de nagyon érdekes kísérletnek fogható fel. De gyakorlatilag, bocs, magam folytathatom a saját szamon vágva, tehát, hogy az történik, hogy mondjuk, hogy akarok venni valamit, éppen a Tücsi ír egy levelet a levelező, és srácok, elmentem magamnak tévét venni, és akartam egy ilyen rossz régi tévét venni magamnak, ami még a ötödik csatornaként fut, nem tudom mi, és képzeljétek el, nem volt, láttam ilyet, ti hallottatok róla, hogy ez milyen jó, vagy nem jó. És ugye ellentétben mondjuk a mai Tücsivel, két év múlva csinálja Tücsi, hogy fölmegy a weboldalára, a közösségi weboldalára, és megnézi, hogy melyik ismerőse használ olyan tévét, és megkérdezi, hogy figyelj, jó, nem jó. Egyébként én ennek a fordítottját is el tudom képzelni, hogy van egy közösségi hálód ismerőseid vannak, és megnézed, hogy melyik milyen tévét használ, és kijön, hogy az ismerőseid közül 600-an A márkájút, 20-an B márkájút, és 2-en C márkájút. De tehát mindent be kell írnod, hogy mi mindent használsz, cipőt, hát az információt, polod. Azt meg kell adni. Azt és meg tudod kérdezni gyakorlatilag, hogy jó-e vagy. Ha én például mondjuk tényleg iparszerűen foglalkoznék betöréssel, akkor ez egy ilyen remek ilyen bargain opportunity lenne az ilyen karácsonyi időszakban meglátogatni azokat a népeket, akinek mondjuk 3-4 márkás készüléke van, tehát ott azért nyitva van az üzlet rendesen. Nézd, ki az, aki frissítette a saját profilját, és mikor, és nézd, már ez egy hete nem frissült, van otthon ilyen tévén izén, akkor megyek és megnézem, hogy van otthon. Ez legalább szörnyű egyébként, mint azok a reklámfilmek, ahol ugye két bájos, hogy arról csevek, hogy te pervollal mosod el, nem tudom mit. Szóval, hogy elkezded, mert szerettem volna már régóta megcsinálni az ideális hangjátékot. Tehát amikor minden egyes mondat, valami, te mivel használsz, mivel mosol című dolog, és ez a valós környezetbe ágyazba folyik. De ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy eljutunk erre az állapotra. Tehát a beszélgetésem egy igen tekintés része az, hogy te milyen lemezjátszót használsz, nem az, nem ez, srácok, és ezt én komolyan fogom gondolni. Valószínű, hogy ez nem kérdezed, hogy miért használ, bocs, mert hogy látod, hogy miért használ, meg kérdezed, hogy figyelj, akarok ilyet venni, érdemes? Vagy milyen problémák van? De mennyire tudjátok ezt egészen komolyan? Mert most is blogra elmész, fórumra elmész, meg egyebek, csak vadidegenekkel beszéled meg a dolgot, akkor meg a saját közösségi hálódat tudod megbeszélni. Ami egyébként a világ, tehát még ez a másik fele viszont, hogy mennyire tudjátok ezt komolyan venni, mert én például egy hálóban vagyok benne, az éppen elég nekem. Mert egyáltalán nem hiszem, hogy a valós emberi kapcsolatok egyébként bármilyen ilyen jellegű elektronikus hálón valójában szövődni tudnak. Elősegítődhetnek, de szövődni, vagy ténylegesen tartalomban megtöltődni, szerintem nem. A házaspáromnak mondjad, akik ilyenekkel jöttek össze. Kivéve mondjuk, hogyha valamilyen szolgáltatásról van szó, tehát én azt is el tudom képzelni, hogy, és már van erre azért példa, hogy fölkerülnek olyan vállalkozások, akik szobafestés, mázolást, villanyszerelést, barkácsolást vállalnak. Ott fölkerül, ugye itt most nem ismerkedésről van, hanem arról, hogy valamilyen szolgáltatás kivállal a legjobban. Elindul egy licit lefelé, kivállalja el olcsóban ezt a szobán, ennek a szobának a kifestését. Utána hozzákapcsolódik egy véleménysor, amiben leírják, hogy igen, én ezt ajánlom, nálam már volt, tök jó volt, fölött, vagy nem, és ez egy ilyen direkt visszakapcsolás, akkor el tudod dönteni, hogy ezt a vállalkozót választod, vagy sem. Tehát nem neked kell a bigyet szájú villanyszerelővel hadakoznod, hanem ő fog a te kegyedért versengeni, igenis ő fogja a legolcsóbban, a legtutiban megszerelni a te kilogó villanyvezetékedet. Igen, és ha felújítottatok már, vagy építkeztetek, akkor tudjátok, hogy egyébként az ilyen asztalos mestertők összes mesteremben kézről kézre jár. Ez egy bizalmi helyzet, mert egyszer van rá pénzed, egyszer csinálja meg, és egyszer rontja el, akkor utána ciki van. Tehát az is közösségi alapon működik, csak ugye hagyományosan telefon, egyebek most meg ugye elterelődik az IBM-re például. Erről nekem azért eszembe, hogy valószínűleg ez a modell azért kezd kialakulni, mert hogy a digitális kultúra miatt ugyebár a hagyományos reklámozás és finanszírozási módok válságban vannak. Tehát az, hogy bármilyen digitális tartalmat valaki kifizet, utána fölrak, és utána nem folyik be pénz, mert bárki ingyen letöltheti. És ezért keresik az utakat, hogy hogyan lehetne úgy finanszírozni a dolgokat, hogy ne kelljen érte fizetni, tehát avval fizetsz, hogy megnézed. Lásd a 3 héttel ezelőtt, amikor beszéltünk róla, hogy a játékok közben átmenetben az intrók helyett most már reklámok vannak, tehát keresik az ilyen alternatív utakat, hogy úgymond ingyen fogod megkapni a terméket, de ezért cserében valamit reklámozol, vagy reklámot nézel. Egy pár hete volt, egy elég jó nevű angol zenekar ugye letölthetővé tette a lemezét, és mindenki annyit fizet érte, amennyit akar, és kiderült, hogy egy hét alatt többet kaszíroztak belőle, mint amikor a kiadóval volt szerződésük. Tehát, hogyha azt mondja az embereknek... A kiadó egy filért sem kaszírozott. Nem, hanem a kiadó az leszette a saját sárgát. A kiadó az nagyon jól jár, csak a zenekar... Ezt ők kérdették, ezt a kiadó. Ők. Tehát megszűnt a szerződésük a kiadóval, és önállóan kezdték el terjeszteni a saját zenéjüket. A saját zenéjüket le lehet tölteni a netről, és annyit fizetsz érte, amennyit akarsz. Tehát ilyen becsület kassa van, és kiderült, hogy többet, több pénzt kaszíroztak vele, mint amennyi egyébként a kiadón keresztül hozzájuk eljutott volna. Egy jó zenekarról van szó. Igen. Mielőtt bárki azt tervezné, hogy összedob egy elmezt, és majd becsület kassa, de akkor ez is, egy világhírű zenekar. De akkor is azért az elgondolkodtató, hogy akkor eddig mit csinált a kiadó. De ez még az egy olyan közönség is kell, aki ezt értékeli. Tehát. Igen. Néhány évvel ezelőtt volt, hogy Stephen King írt egy olyan regényt, amit a interneten folytatásokba között le, és az volt, hogy fizet, és hogyha érkezik megfelelő mennyiségű bevétel utána, akkor megírja a következő fejezetet, és úgy emlékszem, hogy talán 5 vagy 6 fejezetig jutott el, utána halt el a dolog. Mert... De ez már viszonylag régen volt. Ez 99 volt, és a Növény című novella. Igen. Igen, tehát ez 8 éve, akkor még kicsit más volt, félig kudarcos történet volt, de azóta nagyon sokat változott. Igen, tehát itt pont ez a kontrasztja a dolognak, hogy 8 év alatt hova fejlődött, hogy az emberek hajlandóak azért fizetni, hogyha úgymond letöltheti és ingyen, tehát egy bizalmi kapcsolatban úgy néz ki, hogy az emberek hajlamosabbak inkább fizetni érte, és hogyha azt mondja, hogy neki van egy reális értéke, tehát amikor tudja, hogy itt van ez, hogy meg kell venni egy CD-t, és azon van 12 darab szám, és tulajdonképpen ott a probléma, hogy abból a 12 számból 9 csak azért került föl, hogy ki kell tölteni azt a maradék 540 megabajtot, ami a 3 valós szerzemény mellé felkerült, és ezért neki ki kell fizetnie x ezer forintot, és amikor ugyebár mindenki azért sír, hogy júj, hogy így meg az, és akkor úgy képzelik el az internetes boltot a sok nagy kiadó, hogy egész egyszerűen a CD 4000 forintos árát fölvágja annyi darabra, mint ahány szám van a lemez, és közben minden egyes szám 250 forint rajta, akkor talán kicsit nevetséges, amikor arra hivatkoznak, hogy mibe kerül nekik a terjesztés, meg a szállítás, meg ilyenek. Még egy utolsó megjegyzés, hadd tegyek a kis közösségi példa, most történt, megjelent a The Eagles nevű zenekarnak az új lemezen, nagyon-nagyon 25 év után van ott új lemez, egyik azonnal üzenetküldő szolgáltatásnál kiírtam a nevem mellé, hogy van új Eagles lemez, forró volt a vonal, mindenki, mi a címe, hol tudok róla olvasni, és ha potenciálisan ezek a népek megveszik, ez nem azért reklámozom, nekem ez nem érdekem, ez csak egy öröm, egy tök jó dolog, ők pedig bizalommal tekintenek arra, hogy ha én ajánlom, akkor az biztos jó. Tehát működni fognak azért ezek a dolgok. Nem tudom, ez az érdekes ebben az oldalban nekem, így, mint antinetistának, hogy ennél jobban semmi nem fogja megmutatni, hogy voltak éppen milyen szisztéma alapján is működnek a valós emberi kapcsolatok, független a méretüktől. És ezért lesz ez nagyon érdekes és nagyon izgalmas. Mindenki a bizalmat emlegeti, talán nem véletlen. Igen, de hát hogy az, hogy most valós emberi kapcsolat, Az micsoda? Tehát mégis ez is valós. Akkor személyesen beszélgettünk, csak az lehet a valós hát emberi kapcsolat. Soha nem tudtam ezeket igazán komolyan venni, de az a furcsa, hogy mindig attól tartok, hogy miközben iszonyatos magányosságot figyelhetünk meg szinte mindenkiben. Mindenki megpróbálja ezeken a virtuális hálókon kiélni magát. IVIF tagok vagyunk, 6500 kapcsolat, amelyet nem tudunk fejben tartani. Igen. 4600 baráttal, amelyek között talán egy, ha valóságos. Tehát engem ez idegesít igazán, hogy nagyon szépek ezek a látszatok a szememben, de ténylegesen a reális tartalmas, a szükségeteken túl, persze, vajon hol van, vagy mennyi? Ez egy rossz a kérdés. A dolognak az egyik része az, hogy gyakorlatilag csak a platform változott, analógról digitálisra, de viszont tényleg az van, hogy rengeteg ilyen látens kapcsolat jön létre. Tehát amikor ugyebár divat lett az, hogy hú, kinek van a társaságban a legtöbb perce, ismerőse, és akkor ugyebár boldog-boldogtalan bejelöl ismerősének, és akkor van, hogy kínos, hogy kit jelöljek be, és kit nem, és akkor ugyebár írok vissza egy levelet, amikor bejelölt engem a Mari Józsi néni az utca végén, hogy ne haragudjon, azért, mert egy utcában lakunk, azért még nem vagyunk ismerősök, tehát akkor talán ezt én nem igazán nem vissza ezt a kapcsolatot. És a másik kedvencem, amikor az üzenőfalra ránézek, és akkor kiderül, hogy az emberek 95%-a nem tudja, mire való az üzenőfal, mert azt az üzenetet olvasom, én is, Józsi, én is. És akkor mi van? És akkor rájövök, hogy tulajdonképpen az ő ismerősi körében valaki egy Józsi nevű fölrakott egy üzenetet, amit ő szintén az üzenőfalon válaszol, és akkor én tulajdonképpen kiderült, hogy a kettőnknek nincsen közös halmaza, tehát én nem tudom meg a forrás üzenetet. És akkor az emberek ilyenekre használják. De ez nem a virtuális emberi kapcsolatokról árul el bármit is, hanem arról, hogy nem tudják ezt az eszközt használni. Persze, hát ez az egyik, hogy nem akarják rendesen használni, a másik ugyebár, hogy az IVIF elveszi az ember idejét a söröztől, mert normál analóg kapcsolat. Igen, a tévé előtt is söröznél. Mennyivel jobb lenne? Sokkal. Az mennyivel szociálisabb tevékenység, ugye? Következenek a nyílt forráskód percei, mégpedig egy élvezetes témával, mert Borek András úgy tűnik, hogy grafikus lesz rövidesen. Vagy már az vagy? Nem, tehát az történt velem, hogy ugye prezentációt tartottam, mit tudom, és szükségem volt. Mi pedig Amerikában. Igen, és szükségem volt jó kinéző vektor grafikus ábrára, viszonylag szimplára, és nem találtam olyat se igen, se földön. Mit akartál megjeleníteni, bocs? Tehát ilyen speckó ábrákat? Nem, tehát, egyáltalán nem. Tehát egy szervezeti ábrát akartam rajzolni, egy szép szervezeti ábrát, és ahhoz kerestem, tudod, ilyen kis kicsit lekerekített, de mégsem hivalkodó, mégsem csicsáz, gusztusosan kinéző, megfelelő színekkel rendelkező akármit, amit megfelelően tudok nagyítani, kicsinyíteni, anélkül szőrösödne a széle, aki már dolgozott ilyen számítógépes grafikai programokkal, azt tudja. És hát alapvetően a vektorgrafikus programok azok azért jók, mert ott gyakorlatilag bármekkorára lehet nagyítani, és bármekkorára lehet kicsinyíteni, ezeket mindig szép, egyenes marad, gusztusos marad a dolog. Mert nem a képpontokat tárolja el, hanem a vonalaknak az irányát. Irányát, így van. És ugye nekiálltam körbenézni, hogy mi a kínálat a nyílt forráskódú platformon, és így igazából belefutottam két alkalmazásba, amiből az egyik, ez egy elég meglepő volt, tehát mindenki azt mondta, hogy a Zara Extreme nevű program, tehát az ilyen oldalakon mindenhol azt dicsőítették, hogy az egy jó program, és emlékszem, hogy én annak idején, amikor flash animációval is foglalkoztam, akkor volt a Zara 3D, ami egy kereskedelmi program, és úgy fölött bennem, hogy nem ugyanarról a cégről van szó, és kiderült, hogy de ugyanarról a cégről van szó, az egyik termékét, ezt a vektorgrafikus rajzolót, ezt bizony Linux alatt kiadta nyílt forráskód verzióban, aminek egyetlen egy kis része egyébként nem nyílt forráskódú, és valószínű, hogy emiatt is ez a projekt nem halad annyira, mint amennyire kell, mert a nyílt forráskódú közösség nem szereti befogadni ezeket a dolgokat. Ott van elérhető a program, de a fejlesztése az nem olyan ütemben halad, mint ahogy az elvárható lenne. Már egy pillanatot, kezdjük már onnan, hogy ezt a programot, hogyha egy kereskedelmi forgalomba adható programként ismertük meg, akkor mi értelme van akármilyen változatát nyílt forráskódúvá tenni? Erről a céget kéne megkérdezni. Szóval te sem érted. Isten igazából az ő részükről talán abból adódhat, hogy ezt a program családot, ezt tényleg csak nagyon professzionális felhasználók használták. Nem is csak az ára miatt, hanem azért, mert egy viszonylag szűk réteg használta. Ehhez képest, hogyha említünk más nagy neveket, mint szoktunk, mint Photoshop vagy bármi ilyesmi, amelyik nem vektorgrafikus, de azokat innen-onnan mindenki megszerezte, ezeknek sokkal jobban elterjedt neve van egyébként, mint magának ennek a dolognak, és valószínű, hogy ez egy marketing része is lehetett. Nagyon jól használható program, Laufer Laci most nincs itt, pedig neki áradoztam volna szívesen arról, hogy tényleg egy olyan eszköz kap az ember a kezébe, ami látszik, hogy olyan emberek tervezték, akik nagyon sokat rajzoltak ilyen programokkal, és tudják, hogy mik azok a dolgok, amik elriasztanak egy felhasználót, akár egy koca felhasználót, egy átlagos felhasználót, mint én, attól, hogy ilyen programoknak a használatába belemerüljön. Baromi könnyű használni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a legegyszerűbb rajzoló, vektorgrafikus rajzoló program, amit valaha láttam. Mondom, ez az egyetlen egy hibája van, hogy van neki egy megjelenítő motorja, és ez a megjelenítő motor mögötte, ez megmarad zártnak. Hogy miért hagyták meg zártnak? Azért, mert hogy ez a leggyorsabb egyébként a piacon, tehát ez a megjelenítő motor a leggyorsabb a piacon, tehát nem az, hogy kicsit gyorsabb, mint a többiek, mint a konkurencia, hanem nagyon sokkal gyorsabb. Tehát valószínű, hogy nekik valami olyan szellemi termékük van benne, amit nem szeretnének ugye a világ tudomására hozni. Másik oldalról viszont a nyílt forráskódú közösség ezt nagyon nehezen vette be, ezt a dolgot. Néhányan ugyan bekapcsolódnak a fejlesztésébe, de emiatt nem halad úgy, mert igazán a nagyon kemény mag, akik egyébként nagyon értenek fejlesztéshez, ezért nem szívesen kapcsolódnak bele. Mai napig ott van egyébként a nyílt forráskódú oldalon elérhető, és azt tudom mondani, hogy aki használni akarja ezt a programot, annak csak ajánlani tudom, mert tényleg csillagos ötös, tehát nincs nagyon jó oktatóanyagokat is tettek professzionális oktatóanyagokat mellé. Én életemben nem tudtam rajzolni, tehát kipróbáltam, hogy tehát ilyen nagyon ütős grafikai elemeket, amik viszonylag egyszerűek, ha ránézek például, mint tudom, hogyha most példát akarnék hozni, például a Vistának a gombjai. Tehát azok ilyen, mint hogyha fémes, vagy egy kicsit ilyen kemény, csillogó felület lenne. Ez gyakorlatilag nagyon egyszerű megrajzolni, hogyha az ember tud rajzolni, én nem tudok rajzolni. És ezek az oktató munkafüzetek, ezek pont azt írják le, hogy a grafikus, tehát hogyha ő kézzel rajzolna valamit papíron, akkor ezt hogyan oldaná meg gyakorlatilag három színből. És gyakorlatilag egy optikai csalódással állítják elő ezeket az effekteket, akár papíron, akár a számítógépen, és életemben nem tudtam, hogy ez hogy működik, és most erre rájöttem, ha semmi más haszna nem volt, akkor már ennyi egy nagy haszna volt, hogy belemerültem ebbe. Mint nyílt forráskódú programot ingyen használhatod ezt a szoftvert? Linuxon ingyen, Windowson nem ingyen, Windowson azt hiszem $78, és Magyarországon nem is lehet kapni, mint megtudtam a Spányik Balástól. Ilyen kicsit hibrid szoftver, ahogy említetted, hogy van benne egy hibrid. Tehát volt már ilyen a nyílt forráskódú szoftverek történetében? Volt. Ezek általában mindig ezzel a problémával találták magukat szembe, hogy a nyílt forráskódú közösség teljesen nem igazán fogadta be őket. Hát csak emlékezzünk például arra, hogy micsoda acsarkodások vannak abból, hogy ugye a különböző hardware gyártók a drivereket most kiadják-e nyíltan, nem adják ki nyíltan. Ez mindig egy nagy kerékkötője a további fejlődésnek. Vannak, akik rászánták magukat, gyakorlatilag az első fecske az már megcsinálta magát, ugye az Intel kezdte el ugye a Wi-Fi kártyáinak a drivereit kiadni nyíltan. Következő az egyik nagy grafikus kártyagyártó cég, amelyik most indította el nem olyan rég az ilyen projektjét, és ez húzza magával az összes többit. Tehát ez valószínű, hogy ez egy öngerjesztő folyamat lesz. Akkor tényleg egy ilyen marketing fogás ez. Egyrészt marketing fogás. Mert a nagy nyílt forráskodó közösségből csak egy része csatlakozik majd ehhez a fejlesztő közösséghez, de az is jól jön. De viszont felhasználói oldalon én meg nagyon boldog vagyok, mert tényleg egy nagyon jó használható eszközt kaptam a kezembe, amit tényleg csak maximális tisztelettel tudok említeni, mert olyan színvonalú. És azért annyit tegyünk hozzá, hogy azok, akik fejlesztenek ebbe az eszközbe, esetleg beletehetnek olyan tartalmat, amit Windowson $78 azért elég jól el lehet adni. Végére maradt Kovács Tücsi Mihály, pedig egy olyan izgalmas témát hoztál, amit én már múlt hét óta nagyon várok, mert a Galaktika összeszövetkezett az ITTK-val, vagyis Robesz csapatával, mégpedig az új Galaktika különkiadás számát együtt írtátok. És ez a netidőknek köszönhető abszolút, hogy ez megszületett. Tényleg? Igen. Na, ezt meséljétek el akkor. Igen, mert ha nem találkozunk össze itt a Tücsivel, akkor nem fertőz meg ezzel a remek ötlettel, én meg az én magam hozzáállásával, és ennetől kezdve a dolog az nincs. Mi az ötlet? Lépjünk vissza egy kicsit az időben. Most 3 éves a új Galaktika. Most jelent meg a 36. számunk, 2004. novemberben jelentünk meg újra. És akkor újítottunk a Galaktikát. A régi Galaktika az egyértelmű irodalmi lap volt. Ez most egy magazin jelleg, amiben egy nagyon erős hangsúlyt kap a tudomány. Méghozzá igyekezzük ezt a tudományos anyagokat a novellákhoz hozzáilleszteni. Minden számunkban van egy központi téma, ami egy nagy hosszú anyagban foglalkozik egy bizonyos kérdéssel, és az irodalmi szerkesztőnk mindig igyekszik ez valami novellát is hozzátenni, hogy egy ilyen kis kerek csomagot tudjunk adni az olvasóinknak. Úgyhogy ezt megszokhatták már, hogy van egy remek novella, és utána valami ehhez a kapcsolódó téma. És akkor itt jöttek a különböző ötletek, hogy ez meglepően jól működött, és akkor jöttek az ilyen beszélgetések a Robesszal, amikor kiderült, műsor után. Igen, és hát akkor ő is nagy Galaktika olvas, és akkor mondta, hogy egyszer, de ezt a részét te meséld el, hogy mi merült fel a belső listátokon, hogy milyen számot kéne kiadnotok. Tehát felmerült ötletként még a Metagalaktika kapcsán, ami már megjelent, hogy ha lehet novellákhoz írni elemzéseket, akkor miért nem csinálunk egy olyat, ami kifejezetten információs társadalommal foglalkozik, vagy az IT-nek a jövőjével foglalkozik. Tehát, hogy lennének a novellák, amik kellően felszabadítják az embernek a gondolkodását, és a mi munkatársai meg hozzáraknák a gógyit. Tehát, hogy mi a tudomány állása szerint most ez sci-fi, nem sci-fi, megvalósítható, nem megvalósítható, mit mondanak róla, vannak-e adatok, összefüggések, és az említett ivives téma például, hogy mondjuk lehetséges-e az, mondjuk, hogy nanorobotok megfertőzik az emberiséget olyan kapcsolati hálók alapján terjedve virológiai és nanom meg egyéb szempontokból, hogy a iviv alapján mondjuk kiírtsák az emberiségnek egy bizonyos részét. Ez egy apokaliptikus vízió, de vannak persze pozitívabb novellák, vagy jobb felfogású novellák is, és egész izgalmas ötletek születtek belőle. Intelligens otthon, öntudatra ébredő számítógép, világagy, egy csomó érdekes dolog. Valamikor még tavaly tavasszal merült fel bennem az ötlet, hogy érdemes lenne kísérletezni egy olyan Metagalaktikával. A Metagalaktika a Galaktikának ilyen alkalmi kiadvány, ami régenben is megjelent, és egy valamilyen témát járt körben irodalmi szinten, és nekem akkor jutott eszembe az ötlet, hogy mi lenne csinálni egy olyan Metagalaktikát, amelyben van egy novella, és minden novellához tartozik a tudományos anyag. Tehát nem csak egy kiemelt téma van, hanem ebben foglalkozunk, hogy igen, egy novella, és ezt kielemezzük. Nagyon izgalmas egyébként mindig, amikor a tudós reagál erre, és elmondja az ő szemüvegén keresztül, hogy látszik ez a történet. Úgyhogy ebből csináltunk tavaly egy kísérleti számot, amihez igen nagy neveket sikerült megnyernünk. Tehát például volt egy klónozása, vagy gyermektervezése kapcsolatos része, ahhoz Zeisel Endre írt a véleményét a nanotechnológiai részről, Magyarország egyetlen nanotechnológiát egyetemi szinten gyártó kutatóközpontnak a vezető hölgye adta a reflexiókat, hogy hogyan lehet nanotechnológiát egyáltalán fizikailag előállítani, tehát hogy lehet nanocsöveket gyártani. Ez az első próbaszámunk volt, ami egy teljesen vegyes volt, igyekeztünk, hogy minél különböző témákat vegyünk föl, hogy mindenkinek felkeltsük az érdeklődését. És olyan neves alkotók voltak benne, Bódi Zoltán, Raufer László és jó magam. Igen, tehát azért megadtam, hogy a legjobb szakemberek szót kaphassanak. Semmi nepotizmus is, tudom, csak a haverok jöhetnek. Na ez a reneszánsz, de igen. És egyúttal Netidők, mint közösség szervező. Igen. Valós kapcsolati háló. Igen, hát valóban, hiszen itt olyan szakembereket ismertem meg az asztal körül, akinek azt mondtam, hogy ismertem a munkáit, ismertem a gondolkodásmódját, és lehetőséget akartam nekik adni, hogy igen, akkor találjunk ki valamit. És hát nagy izgalommal csináltuk ezt az újságot, mert hogy fogadják az olvasók, meg mi lesz, és megdöbbenésünkre sokkal nagyobb siker lett, mint vártuk, eladás szempontjából, visszajelzések szempontjából is. Tehát aki újságot ír, az megszokja, hogy van egy általános, folyamatosan elégedetlen réteg, amikinek bármit csinálsz, úgyse lesz jó. És érdekes módon ez valahogy a Metagalaktika ennél a külön számánál kimaradt, és mindenhonnan csak pozitív visszajelzéseket kaptunk, úgyhogy el is kezdtem aggódni, hogy valamit elszúrhattunk. De hogy mindenki elégedett a dolog alakul, rég rossz. Elfelejtették kirakni az újság eladók, és nem, megdöbbentő gyorsan elfogyott a jelentős mennyiség az újságból, tehát sokkal nagyobb piaci siker is volt, mint gondoltuk, és ennek lett a következménye az, hogy úgy döntöttünk, hogy szakítunk a Metagalaktika névvel, és azt meghagyjuk annak, hogy csak irodalmi tartalom legyen, és kevés fantáziával generáltunk egy új sorozatot, a Hipergalaktikát, aminek ez a megjelenő könyv lett az első neve, ez lett az első száma, és akkor felmelegítettük ezt az ötletet, hogy igen, ezt csináljuk meg az ITTK-val közösen. Mi kerestünk novellákat, ők meg adták a szakembereiket hozzá, akik nekiestek és alaposan megcincálták ezeket az ötleteket, és igyekeztünk elég széles területen, tehát tényleg az agykutatástól kezdve foglalkozunk mindennel, közösségi hálózat, sőt visszatérünk a hogy működhet-e gőz alapú számítógép, és ilyenek, tehát rendkívül színesek a témák. Én szeretnék egy ötletet adni a Hipergalaktika második számához, ugyanis én nem vagyok tudós, viszont én már publikáltam a Galaktikában a másik oldalról. Miért nem lehet ezt fordítva elképzelni? Ezt már nyugaton többször csinálták, hogy a tudósok adják az ötletet, és a magyar sci-fi írók közössége kiváló, hát Szélesi Sándor ugye most nyert nagyon-nagyon presztízsértékű díjat, és rengeteg kiváló író van, és esetleg én is írhatnék valamit, ha már ugye az asztaltársaságról van szó. Miről szeretnél? Hagy adjak ötletet. Hát pont erről van szó. Tehát, hogy a tudósok adnák az ötletet, hogy a novellisták miről írjanak. Tervezünk ilyen számokat, de ez egy sokkal hosszabb folyamat. Tehát, amíg sokkal komolyabb egy alkotás, hogy akkor írni kell valamiről egy novellát, mint hogyha valaki egy tudósnak, hogyha elolvas valaki egy novellát, automatikusan akár laikusként, akár szakemberként megvan egy véleménye róla, amit csak le kell írni. Viszont ugye ez a folyamat megfordítva viszont egy sokkal hosszabb ideig tart, mert ha azt mondjuk, hogy itt van egy téma, erről írjatok valamit, akkor ahhoz legalább háromszor, négyszer annyi idő kell, mert akkor ugye már a szerző az gondolkodik rajta, ha szerencsénk van, egyből ír egy jót, ha nincs, akkor legalább kétszer visszadobjuk neki, hogy az első ötlet az nagyon rossz volt, a másodika, ez már nem rossz. Csak... Tudj, ebben te jó vagy, tehát a jövő évszázad miniszterelnökét is milyen jól megírtad megrendelésre. Valóban, tehát van az, amikor egy ötlet feldobja az alkotót, és esetleg két ötlet találkozik, tehát van egy régen delgetett novella ötletem, és ehhez jön egy, na erről kéne, akkor úgy sokkal könnyebb. Úgyhogy tervezünk milyen ötleteket, csak hát ez egy sokkal hosszabb. Ez most egy nagyon gyorsan összejött szám, talán 3 hónap alatt raktuk össze az egészet. Picit több. Egyébként picit. Az apropó az ITTK-t 10 éves lesz, és ez az idén nyitó ünnepléshez. Tehát egy 3-4 hónapig fogjuk ünnepelni, ez az egyik akciónk. Most csak nem tudom, hogy melyik skifi szerző tudna szembesülni azzal a ténnyel, hogy esetleg a fantáziája szegényesebb a tényleges valóságnál. Tehát ezért nem jó a sorrend megfordítása, hogy nem szerencsé. Ez is előfordulhat, sőt, gyakran nap mint nap előfordul az, hogy amikor az ember azt mondja, hogy hopp, 10 évvel ezelőtt ez még fantáziának számított, manapság ez meg már megvalósítható. Tehát ha ezt nézzük, az egyik kedvenc példám erről azt hiszem talán Hoyle írta a űrhajók a Göncöl Szekéren című regényt, ami az 50-es években őt is remekül berepkedték az egész naprendszert az űrhajóikkal, úgyhogy néhány nap alatt túljutottak a Jupiter pályáján meg ilyen, tehát nagyon komoly teljesítményű űrhajók voltak, de az indulás előtt néhány órával a legénységnek föl kellett menni és lyukkártyával bevinni az adatokat a számítógépbe. Tehát itt jönnek az ilyenek. Hajtómű fejlesztésre mentek rá. Igen, tehát ugyebár ugyebár 2001-ben elképzelték, hogy ugyebár már holdbázisnak kéne lenni, meg űrszállodának odafön, ez valami mégse jött be. Tehát ez mindig egy ilyen jövőkutatás, és nekem ilyenkor... Csak metró se sikerül Pesten. Igen, ez a klasszikus. És rossz a marketingje a Holdnak. Az ilyen novelláknál általában tényleg az bukkan fel, hogy ahogy mondani szoktam, hogy amíg elvileg a sajtónak a feladata az lenne, hogy a mindenkori hatalom fölött egy kis kontroll gyakoroljon és visszaszorítsa, a science fictionnek a szerepe tulajdonképpen az lenne, hogy a tudomány fölött gyakoroljon ilyen kontrollt, és amikor a tudósok előveszik a remek kis elképzeléseket, hogy milyen szép és milyen jó ez, amit ők kitaláltak, akkor talán egy kis tükröt tartsanak feléjük, hogy hoppá, mivé is fajulhat ez a dolog. Erre volt jó például tényleg ez a novell, amikor ugyebár az ilyen közösségi hálózatok milyen apokaliptikus vízióvá is fejlődhetnek. A lényeg az, hogy IT témákkal megjelent az új Hipergalaktika. Még nem jelent meg, de 3 nap múlva, ha minden igaz, már az utcán. Hát mire ez a műsor elhangzik? Ez a műsor lemegy, addigra, igen, ez már az utcán van. Az újságosoknál lehet keresni.